برادران نے ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ ربیع الاول شریف کا یہ مقدس و محترم مہینہ ہے کہ جس کی شبنمی محبت بھری اور بہار بدامہ ساتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں کہ اس مہینے کی ابتدا سے پہلے ہی میں نے میلاد شریف کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کر دی تھی، اور ان نشستوں میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ جو کچھ اہل علم نے بیان فرمایا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور کے فضائل، حضور کے مناقب، حضور کا مقام و مرتبہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جتنا کہ اہل علم نے بیان فرمایا ہے، بلکہ یہ تو علماء کے علوم کی انتہا ہے، ورنہ حضور کا مقام اس قدر بلند ہے کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابوبکر، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا. تو بہت بلند و بالا مقام ہے، لیکن جو چیدہ چیدہ باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. آج کی نشست میں میں نے خطبہ شریف کے بعد 22 پارے کی مشہور و معروف سورہ، سورہ احزاب سے آیت نمبر 69 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آئیے اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کا عام فہم ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد میں گفتگو کی طرف آتا ہوں. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا. قرآن صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والوں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ بن جانا تم ان بدبختوں کی طرح کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی یا موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بری فرما دیا لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے. وکان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت آبرو والے ہیں. وجیہ کا معنی شان والا بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی معنی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت شان والے ہیں. بظاہر آپ غور فرمائیں تو مختصر سی یہ آیت مقدسہ ہے، لیکن جس وقت میں اس آیت مقدسہ کو ایک طالب علم کی نظر سے دیکھ رہا تھا تو آپ یقین جانیے کہ اس آیت مقدسہ کے اندر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت نور ہے، بہت روشنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں ہم مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. یہ آیت مقدسہ جہاں ایک طرف تعظیم کا درس دے رہی ہے، وہیں پر یہ آیت مقدسہ ادب جیسے حسین زیور سے ہم مسلمانوں کو آراستہ اور پیراستہ دیکھنا چاہتی ہے. اس آیت مقدسہ میں اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں اور اس کی گہرائی میں اترنے کی آپ کوشش کریں تو اس آیت مقدسہ میں اگر اس کو عشق رسول اور محبت رسول کی نظروں سے ہم دیکھیں تو آپ کا دل جھوم اٹھے گا کہ بظاہر تو یہ آیت مقدسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناد بیان فرما رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آیت مقدسہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناد بیان فرما رہی ہے۔ یا یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی اچھا جملہ ہے، کہ ایک طرف یہ آیت مقدسہ اللہ کے کلیم کی ناد بیان فرما رہی ہے تو دوسری طرف یہ آیت مقدسہ اللہ کے حبیب کی ناد بیان فرما رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہر نشست میں میں کہتا رہا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کو اگر عشق رسول کی نظروں سے ہم پڑھیں تو واقعتاً پورا کا پورا قرآن ہمیں حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دیتا ہے۔ اور ہم سنی قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں، خدا کی قسم ہمیں تو ہر چیز حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے سوچنے والا ذہن کیسے سوچتا ہے، یہ اللہ کا ہم پر کروڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا ہم پر کروڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سوچیں بھٹکتی نہیں ہیں اور ہم ایک نقطے پر مرتکز دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سوچنے والا ذہن کس طرح سے سوچتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں دامن رسول کو نہیں تھاما، وہ لوگ کہ جن کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا نہیں ہے، وہ لوگ کہ جن کی نسبتیں بزرگان دین سے نہیں ہیں، جس وقت وہ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں آپ دیکھیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے اور مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اسے لکھا کہ ایک مرتبہ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موزہ پہن رہے تھے، حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی موزے کو اٹھایا اور اپنا ایک مبارک پاؤں اس میں داخل کرنے کی کوشش کی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا اور وہ سانپ نکل کے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں اور مخالفین بھی پڑھتے ہیں، لیکن سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوچ کیا ہے۔ مخالفین کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو کولے مٹکانا شروع کر دیے، ناچنے لگ گئے، کہنے لگے سنیوں تم کہتے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے، حضور چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، تو حضور کو پتا کیوں نہیں چلا کہ موزے کے اندر سانپ ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ایک یہ سوچ ہے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ علم غیب نہیں ہے، اور ایک ہماری سوچ ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے تمام لوگوں سے جو اس حدیث شریف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سانپ کیا کسی سوئی کا نام ہے، سانپ کیا کسی پن کا نام ہے، سانپ کیا کسی پھول کی پتی کا نام ہے؟ سانپ کا تو ایک وزن ہوتا ہے نا، ایک ویٹ ہوتا ہے۔ میرے آقا جانتے تھے اس موزے کے اندر سانپ ہے، لیکن حضور نے اس سانپ کو بھگایا کیوں نہیں؟ تو قرآن فرما چکا واما سائلہ فلا تنہر، محبوب یہ منگتے آتے ہیں، یہ بھکاری آتے ہیں، یہ گداگر آتے ہیں، اے محبوب جب یہ تیرے پاس آئے نا انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں بھگانا نہیں۔ محبوب اگر تو نے انہیں بھگا دیا تو پھر کون سا ٹھکانا ہے کہ جہاں پہ جا کے یہ اپنی محبتیں پیش کر سکے، اپنے نذرانے پیش کر سکے؟ اب سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے ہم خوش قسمت ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ کہ جو اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو پتا نہیں تھا موزے میں سانپ ہے، اب اس کو پورا بھی تو پڑھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ موزہ پہن رہے تو موزے میں سانپ تھا, اوپر سے چیل آئی اور چیل نیچے اتری اور موزہ اس نے اپنے پاؤں میں لیا اور وہ چیل لے کر کے اڑی, اس میں سے سانپ گرا اور مر گیا. یہ حدیث کے الفاظ. تو مجھے بتاؤ کہ جس نبی کے لیے تم غیب کا انکار کر رہے ہو اس چیل کے لیے غیب کو ثابت کر رہے ہو؟ کہ چیل کو پتا ہے کہ موزے میں سانپ ہے اور نبی کو پتا نہیں ہے کہ موزے میں سانپ جو ہے وہ موجود ہے, یہ کیسا تمہارا ایمان؟ یہ بھی ایک سوچ. اور پھر میں ایک اور بات کر کے اپنی گفتگو کی طرف آؤں کہ تم نے یہ تو دیکھا کہ موزے میں سانپ آیا, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ چیل جس کی خدمت کے لیے آ رہی ہو یہ کیسا رسول ہوگا, چیل جس کی خدمت کے لیے آ رہی ہو یہ کیسا نبی ہوگا. تم لو سانپ میں موزہ ڈالو, چھت پہ کھڑے ہو جاؤ, میں دیکھتا ہوں کہ کون سی چیل اور کون سا پرندہ آتا ہے. ارے اللہ کی ہر مخلوق پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے. تو یہ میں سوچ کی بات بتا رہا ہوں. تو اس آیت مقدسہ کو جس وقت میں دیکھتا ہوں تو اس میں حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے, اور مجھے تو پورا قرآن حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دیتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے, شاہ صاحب آپ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ قرآن حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ ہے, تو سورہ اخلاص آپ دیکھیں, اس میں تو اللہ کی توحید بیان ہوئی, کیا اس میں بھی حضور کی نعت ہے؟ میں نے کہا ہاں, میری نظر سے دیکھو خدا کی قسم اس میں بھی حضور کی نعت ہے. وہ کہنے لگے, اس میں حضور کی نعت کہاں ہے؟ اس میں تو توحید بیان ہو رہی ہے کہ اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے, اس میں حضور کی نعت کہاں ہے؟ میں نے کہا دھیان دو, آنکھیں کھولو تو صحیح, جب دل کھلے گا تبھی تو آنکھیں کھلیں گی, جب دل منور ہوگا تبھی تو آنکھیں منور ہوں گی. ذرا آنکھیں کھولو اور اس سورت کا ذرا پہلا لفظ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. کہنے لگے قل. میں نے کہا کہ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ صمد ہے, اللہ لم یلد ولم یولد ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی تو فرما سکتا تھا, اے میرے بندوں سنو میں ایک ہوں, میں لم یلد ولم یولد ہوں, میں صمد ہوں. اللہ اپنی توحید خود بھی تو بیان کر سکتا تھا, لیکن محبوب کی زبان سے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے کہ محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے؟ اس لیے محبوب کہ تیری گفتگو ہمیں بہت پسند ہے, تیرا انداز تکلم ہمیں بہت پسند ہے, تیرا انداز گفتگو ہمیں بہت پسند ہے کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی. اللہ کو ہے تیری گفتگو کتنی پسند, اللہ کو پیارے مصطفیٰ کی گفتگو بہت پسند ہے. اور رب نے محبوب سے فرمایا قل ہو اللہ واحد, محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, کیونکہ رب فرمانا یہ چاہتا ہے. اے محبوب جب لوگ آپ کی زبان سے سن کے مجھے ایک مانیں گے تو مومن کہلائیں گے, اور آپ کا انکار کر دیں گے مجھے ایک مانیں گے تو پھر ایمان والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پورا کا پورا قرآن حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ ہے, اس میں بھی حضور کی نعت ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب اس میں حضور کی نعت کہاں سے آ گئی؟ اس میں تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے ایمان والو خبردار ان لوگوں کی طریقے سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ علام بری کبھی مما قالوا, جو کچھ لوگوں نے کہا وہ کانا عند اللہ وجیہ, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے ہیں. تو اس میں پیارے مصطفیٰ کی نعت کہاں ہے؟ اس میں بھی حضور کی نعت ہے. سوچو مسلمان, میں تمہیں ذہن دے رہا ہوں, جب اللہ کے کلیم کی اللہ کے بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ اللہ کا کلیم بڑی شان والا ہے, تو ایمان سے کہہ دو کہ پھر اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہوگا؟ جب کلیم شان والا ہے تو پھر حبیب کا مقام کس قدر بلند ہوگا؟ اس میں بھی حضور کی نعت ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عاشقوں کے گھر میں پیدا فرمایا, اس لیے ہمیں ہر چیز میں حضور کی نعت دکھائی دیتی ہے. اور کسی کو تحقیق چاہیے ہو اس کا شان نزول پڑھ لیں, صرف شان نزول, تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ واقعی اس میں حضور کی نعت موجود ہے. اب میں اس کے شان نزول کی طرف آتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اور آج کل جو نیٹ پہ یہ ساری کتابیں آ گئی ہیں تو اب باقاعدہ حدیث شریف سے پہلے نمبر لگا دیے گئے ہیں کہ یہ کون سی حدیث ہے. تو اس حدیث کا نمبر ہے 3188, اس کو ذہن میں رکھیں. ایک بخاری کا حوالہ میں نے آپ کو دیا, دوسرا تفسیر قازن ہے, جلد تیسری ہے اور صفحہ نمبر 479. اس پر اس آیت کا شان نزول موجود ہے. اب ذرا دھیان دیں, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جنگ حنین میں کامیابی ہوئی, ایک بہت بڑی جنگ تھی حنین, اس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. تو جب کامیابی ہوئی تو مسلمانوں کے پاس, حضور کے پاس مال غنیمت بہت آیا. اب حضور کریم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بہت جمع ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اس موقع پر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اقرا ابن حابس اور حضرت ابن حسین وغیرہ, یہ اشراف عرب میں سے تھے, حضور کریم علیہ السلام نے مال تقسیم فرمایا. وہ جو میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں نا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. حضور کریم علیہ السلام مال تقسیم فرما رہے, ایک ایک آدمی کو حضور کریم علیہ السلام نے 100 اونٹوں سے نواز دیا. اللہ اکبر, غور فرمائی سرکار کی ثقافت کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ سے نواز دیا. حضور تقسیم فرما رہے, اب ہوا کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم ہو رہی تھی اور یہ تقسیم ختم ہو گئی تو ایک شخص کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ اس معاملے میں حضور نے انصاف نہیں فرمایا, اس معاملے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اب یہ بات حضور کریم علیہ السلام کے مقدس کانوں تک جب پہنچی تو قلب نازک پر یہ بات بہت گراں گزری, حضور کو بہت تکلیف ہوئی. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ شدت غیظ و غضب سے حضور کے روئے تاباں پر سرخی نمودار ہو گئی, یعنی چہرہ مبارکہ حضور کا سرخی سے اور غصے سے سرخ ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آگے بڑھے, سب لوگ جمع تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں سنو, مجھ تک یہ بات کسی نے کہی اور یہ بات میرے کانوں تک پہنچی ہے. اے لوگوں سنو, اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں فرمائے گا تو پھر کون عدل فرمائے گا؟ اللہ اکبر. بس حضور کا یہ کہنا تھا کہ جبریل امین اسی طرح سے نازل ہو گئے آیت لے کر کے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, خبردار ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی. فبرأ اللہ مما قالوا, اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے. وکان عند اللہ وجیا, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے ہیں. حضور کو ذرا سی تکلیف ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما دی. آپ سوچئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ مقام کس قدر بلند و بالا ہے. اب یہ آیت مقدسہ پہ گفتگو کے لیے بڑا وقت چاہیے, بڑی تفصیلا باتیں اس میں موجود ہیں. مثلا کہ جس وقت ہم نے یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ سنا, اے لوگوں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی, اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سے, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کیا تکلیف پہنچائی. ہمیں بھی تو پتا چلے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کس طریقے سے ستایا, تاکہ ہماری نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہو. چنانچہ آئیے، میں نے اس کی تیاری کی تاکہ بہت ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کس طریقے سے ستایا اور کس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکالیف پہ صبر کیا، یہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ تو اب یہ ہماری کچھ قسمتی ہو گئی کہ ہم آج کی نشست میں اللہ کے کلیم کا بھی میلاد بیان کریں گے، اللہ کے حبیب کا بھی میلاد بیان کریں گے، کیونکہ پھر گفتگو جو ہے وہ بڑی تفصیل طلب ہے، میں اسی طرف آتا ہوں۔ اور اگر گفتگو رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں میں اسے بھی عرض کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام عمران تھا اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے سنیے گا، اس کی کیسٹ بھی مل جائے گی آپ کو، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اتنی تفصیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے بہت ساری جگہ سے اس کو جمع کیا ہے صرف اس نیت سے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ان کا تعلق تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قحط بن اسحاق بن ابراہیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کی عمر، اللہ نے انہیں 137 سال عمر شریفہ عطا فرمائی، 137 ایئر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا، اس میں اختلاف ہے، سات نام مفسرین کرام نے بیان فرمائے اور ان میں کے جو نام ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو مفسرین نے لکھے ہیں۔ تفسیر کی ایک مشہور کتاب روح البیان، صاحب روح البیان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام یارخہ تھا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، ہمارے بہت مشہور عالم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مزار شریف پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام عائد تھا۔ امام سالوی نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام یوحانس تھا، اور بعض نے لکھا کہ ان کی والدہ کا نام لوخا تھا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں ایک بڑی کام کی بات، یہ عملیات کی دنیا کے جو لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، ان میں کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ نام پوچھنا کیوں چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کمال بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام، اس کا ایک پورا طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے اس کو پڑھے اور اس نام کو بیچ میں رکھے اور بیچ میں رکھنے کے بعد نام کو پڑھے اور کسی بند تالے کے اوپر آپ پھونک مار دیں، اللہ کے حکم سے تالا کھل جائے گا۔ تو میں سوچتا تھا لوگ آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے، تو پھر میں نے یہ نام بتانا جو ہے وہ چھوڑ دیے تھے۔ تو اس طریقے کا یہ عمل وہ کرتے ہیں اور اس عمل میں یہ نام استعمال کرتے ہیں تو تالا کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بھائی تھے، بہت حوصلہ مند تھے، بردبار تھے، اور بنی اسرائیل ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں، آپ کے علم میں اضافے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہن تھی کہ جن کا نام مریم تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام مریم تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے والدہ کا نام مریم اور ان کے نانا کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمران تھا۔ یعنی مریم کے والد کا نام عمران، اور یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم اور ان کے والد کا نام عمران۔ تو بعض لکھنے والوں سے یہ غلطی ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی سگی مریم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ تھی۔ تو یہ بات بعض لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات بہت غلط ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 400 سال کا وقفہ ہے، 400 سال کا ڈسٹینس ہے، کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں پر یہ بات آئے تو آپ اس حوالے کو کوٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ اس مصر کا بادشاہ جو ہے وہ فرعون تھا, فرعون جو ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا, فرعون جو ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا. یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا. بادشاہ کوئی بھی آئے لیکن وہ اپنے لقب سے پہچانا جاتا, اسے لوگ فرعون کہتے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں آرمی کا سب سے بڑا اور ٹاپ عہدہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے. اب کوئی شخص آ جائے اس عہدے کے اوپر, اس کے نام کے آگے چیف آف آرمی اسٹاف ضرور لگایا جائے. تو یہ ایک عہدہ تھا, فرعون انہیں کہا جاتا تھا, نام ان کے جو ہے وہ الگ الگ تھے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا, فارس کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا, یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا ہوتا تھا, ترک بادشاہوں کا لقب خاقان ہوتا تھا, اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوتا تھا. تو یہاں پر جو گفتگو آتی ہے بعض متا تاریخ میں نجاشی نجاشی نجاشی, تو اس کا نام دوسرا تھا لیکن لقب اس کا نجاشی تھا. اب اہل علم فرماتے ہیں کہ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے, کوئی بھی بادشاہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون سے زیادہ بدخلق, سخت مزاج, بدتمیز, صفاق اور ظالم نہیں گزرا. یہ ایک ایسا بادشاہ گزرا جو بدتمیز تھا, انتہائی صفاق اور بے رحم تھا. اب اس کا نام کیا تھا, اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ اس کا نام ولید بن مصعب تھا, بعض نے کہا کہ اس کا نام مصعب بن ریان تھا, اور بعض نے کہا کہ اس کا نام قابوس تھا اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا. اب میں آگے بڑھتا ہوں. قبیلہ قبطیہ سے اس کا تعلق تھا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل یا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے کہ جس نام سے لوگ آپ کو یاد کرتے تھے. اب یہ جو فرعونی تھے یہ قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا اور مختلف اقسام کے کاموں پر انہیں لگا دیا تھا. مورخین کہتے ہیں اور لکھنے والوں نے لکھا, اہل علم نے, کہ ہل یہ چلاتے تھے, کھیتی باڑی کا کام ان سے لیا جاتا, فصل کی کاش ان سے کی جاتی, کٹائی یہ کرتے تھے, پتھر کو یہ ترشواتے تھے اور پتھر کو اٹھا کے یہ لاتے تھے, اور بعض گندے کام بھی فرونی ان سے لیتے تھے. گٹر صاف کرنا, کیچڑ صاف کرنا, یہ کام بھی بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. اسی طریقے سے ان کی خواتین سے بھی گھریلو کام لیے جاتے تھے کہ سوت کا کاٹنا, سلائی کا بننا, یہ ان کی خواتین سے کام لیے جاتے تھے. اور اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے, کہ کوئی کہتا کہ بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, میں نہیں کروں گا, تو اس پر ٹیکس مقرر کر دیا جاتا اور اس پر لازم ہوتا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ رقم جمع کراتا ٹیکس کی. اگر وہ رقم جمع نہیں کراتا تو کیا ہوتا, اہل علم فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے رکھ کے اور گردن سے باندھ دیا کرتے تھے. ایک مہینے تک اس کے ہاتھ گردن سے اسی طریقے سے بنے رہتے تھے. یہ ظلم تھا کہ جو فرعونی بنی اسرائیل پہ کر رہے تھے. لیکن ظلم کب تک چلتا ہے؟ ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور پھر یہ ظلم مٹ جاتا ہے, یہ ظالم ختم ہو جاتے ہیں. ظلم ہمیشہ نہیں رہتا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, بہت ظلم ہوئے, ظلم ہمیشہ نہیں رہا. تو آج جس وقت اپنے معاشرے کو میں دیکھتا ہوں, اپنے کراچی کو میں دیکھتا ہوں, اپنے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں, روزانہ 25-25 لاشیں, 30-30 لاشیں, دن دہاڑے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یہ بھی ظلم ہے. انشاءاللہ میں سچ کہتا ہوں آپ سے, انشاءاللہ یہ ظلم زیادہ عرصے نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے ایسا انتظام ضرور فرما دے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظلم بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. اور اس میں قصور گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ چاہے جب دبئی سے مجرموں کو لا سکتی ہے تو اس ملک سے اور اس شہر سے جرائم کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ظلم کو ختم فرما دے۔ اب ہوا کیا؟ اب ذرا یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرعون ایک رات خواب دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی، آگ، اور اس آگ نے بڑھنا شروع کر دیا، پورے مصر کا اس نے احاطہ کر لیا۔ اس آگ نے پھیلی وہ آگ، اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس آگ نے پورے مصر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تمام خبتیوں کو، جس سے فرعون کا تعلق تھا، تمام خبتیوں کو آگ نے جلا دیا، لیکن قوم بنی اسرائیل کو اس آگ نے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب یہ ہڑبڑا کر کے اٹھ گئے۔ یاد رکھیے گا، یہ جتنے حکمران ہوتے ہیں یہ بڑے ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کا اگر خواب دیکھ لیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث پاک کا دور، بادشاہ وقت اپنے محل میں سو رہا، اچانک ایک شور کی آواز بلند ہوئی، وہ نیند میں سے ہڑبڑا کر کے اٹھ گئے، اپنے درباریوں، وزیروں، مشیروں سے پوچھنے لگا، یہ اتنا زیادہ شور، یہ کیا ہو گیا؟ مشیروں نے کہا، وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت آرام سے سو جائیں، کچھ نہیں ہوا، غوث اعظم کو چھینک آئی تھی۔ حضور غوث اعظم نے الحمدللہ کہا، ان کے مریدوں نے یحمک اللہ کہا، یہ آواز ہے جس نے آپ کو نیند سے اٹھا دیا، آپ اطمینان سے سو جائیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ تو یہ حکمران بڑے بزدل اور بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، بس ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہوٹر والی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ آگے موبائل، پیچھے موبائل، بیچ میں صاحب کی گاڑی، ہاتھوں بچوں کی صدائیں، یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ یہ بندے کے وجود سے جاتا ہی نہیں ہے، وہ بغیر باڈی گارڈ کے کبھی نکلتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک تمتماؤ، ایک تمتراک ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اندر سے ہوتے بڑے بزدل ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرعون کا معاملہ بھی ہوا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اڑ گیا یہ نیند سے اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اب جب صبح کا سورج نمودار ہوا، اس نے سب لوگوں کو طلب کر لیا، آ جائیں میرے وزرا، میرے مشیر، اور تعبیر رویا، خواب کی تعبیر بتانے والے ماہرین بھی آ جاؤ، اور کاہن بھی آ جائیں، یہ سب آ جائیں۔ سب کو اس نے بلا لیا، اور سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا، سب لوگوں نے پوچھا، بادشاہ وقت کیا ہو گئے کہ آج آپ نے بڑی جلدی ہمیں طلب کیا؟ اس نے کہا، سنو، رات میں نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آنکھ اٹھی اور اس آگ نے پھیلنا شروع کر دیا، پورے مصر کا احاطہ کر لیا، سارے قبطیوں کو جلا دیا، بنی اسرائیل کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کاہنوں نے کہا، نجومیوں نے کہا، تعبیر رویا کے ماہرین نے کہا کہ تھوڑا سا وقت دیں گے آپ۔ کہا ٹھیک ہے، تھوڑا وقت دے دیتا ہوں، غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کرنے کے بعد وہ کہنے لگے یک زبان ہو کر، اے بادشاہ وقت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوگا بس سمجھ لو کہ تمہارے اقتدار کے دن گن جائیں گے، اقتدار تمہارا لپیٹ دیا جائے گا، یہ سارا کب و فر، یہ تکبر، یہ غرور، یہ رعونت، سب کی سب ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے کہا، اچھا یہ معاملہ، ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور میری حکمرانی لپیٹ دی جائے گی، اقتدار ختم، یہ روب و دبدبہ سب ختم۔ کہاں سب ختم ہو جائے۔ فرعون نے کہا کہ اگر میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں تو؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہم ساری فورسز لگا دیتے ہیں، پوری انتظامی اسٹیٹ اس پہ لگا دیتے ہیں، پوری مشینری اس پہ لگا دیتے ہیں، اعلان کر دیا جائے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے، جتنی حاملہ خواتین ہیں سب پہ نظر رکھی جائے گی، اور قطرہ ہمیں چونکہ لڑکے سے ہے، لڑکے ذبح کر دیے جائیں گے، کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں، وہی جیسے نمرود نے کام کیا بالکل ویسا ہی ہوا، کہ مورخین فرماتے ہیں کہ 70,000 بچے ذبح کر دیے فرعون، اور بعض مورخین نے کہا کہ 12,000 بچے جو ہے وہ ذبح کر دیے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہ آئے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کے کام کو کون ٹال سکتا ہے؟ تقدیرات الہیہ کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے انتظام کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم اقدس میں تشریف لے آئے، پیٹ میں آ گئے اپنی والدہ محترمہ کے۔ اللہ اکبر، اب والدہ محترمہ بھی سمجھ گئے، کیونکہ نبی کی جو والدائیں ہیں ان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جیسا کہ عام عورتوں کو ہوتی، ان کا معاملہ عام عورتوں سے بالکل مختلف ہوتا۔ وہ سمجھ گئی سارے معاملات کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے یقیناً یہ بڑی عظمت والا ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر خبر ہو جائے گی تو یہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے احتیاط اختیار کرنا شروع کی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ دور گزرتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی ایک سہیلی، ایک دوست، وہ آپ کے گھر آئے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ سہیلی بھی تھی، یہ فرعون کی جاسوسہ بھی تھی، جاسوس بھی تھی، اور یہ عورت دائی بھی تھی، کہ پرانے دور میں یہ سارے کام دائی کے ہاتھ سے ہوتے تھے، یہ عورت دائی بھی تھی۔ اب یہ گھر میں داخل ہوئی اور آپ کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے دروازہ بند کر دیا، وہ گھر میں آئیں۔ اب ایک کیفیت طاری ہوئی جو بچہ پیدا کرتے وقت عورت پہ ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب اس عورت نے جب دیکھا جو جاسوس بھی ہے کہ ان کے یہاں تو لڑکا پیدا ہوا، اور فرعون یہ اعلان کروا چکا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اتنا انعام دیا جائے گا، یہ لڑکا پیدا ہوا اور یہ میری دوست بھی ہیں، اب ہوتا کیا؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اس جاسوس نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے درمیان سے نور کی ایسی کرنیں نکلی کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کا جوڑ جوڑ کانپنے لگ گیا، اور یہ بڑی حیران ہو گئی کہ مجھ پر یہ کیفیت کیسے طاری ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا فرما۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک ایسی ملاحت، خوبصورتی اور نورانیت رکھی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اپنا محبوب بنایا، مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالی اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے تو پھر لوگوں کے قلوب میں اللہ اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس عورت نے، اس دائی نے، اس جاسوسہ نے سارا معاملہ سامنے رکھ دیا، کہنے لگی یا رکھا، میں تو فرعون کی جاسوسہ ہوں، اور میں تم جانتی ہو کہ میں دائی بھی ہوں، اور فرعون نے ہم سب کو اس ذمہ داری پہ لگایا ہے۔ اے یا رکھا، میں نے زندگی میں بڑے بچے دیکھے ہیں، لیکن واللہ پوری زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو میں تو آئی تھی تم سے ملاقات کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ہوا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں تمہارے دروازے سے باہر نکلوں گی تو یارکا فرعون کے جاسوس مجھ پہ نظر رکھتے ہیں، میرے جانے کے فوراً بعد وہ تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں، اب تم جس طرح چاہو اپنے بچے کو بچانا تو بس اپنے بچے کو بچا لو جس طرح تم سمجھتی ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی بڑی پریشان، ہوا کیا؟ یہ جاسوسہ باہر نکلی، آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے دروازہ بند کیا، دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی والدہ اور اپنے بھائی کی طرف آئیں، بہت مسکرا رہی ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہو۔ تو حضرت مریم جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے امی جان فرونی آ گئی، اب آپ خدا کے لیے میرے بھائی کو بچائیے۔ ادھر حضرت مریم دروازے پر پہنچی اور دروازے کے سوراخ میں سے دیکھ لیا کہ واقعی جاسوس موجود ہے. تو امی جان سے کہا کہ امی جان آپ اپنے اس بچے کو بٹھائیے. اب بچے کو چھپائیں کیسے؟ آپ سوچو تو صحیح. کب تک بچے کو چپ رکھ لو گے آپ؟ وہ روئے گا تو صحیح، وہ بھوک کے لیے روئے گا تو صحیح، وہ آواز تو نکالے گا. اب کیسے بچے کو چھپائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک کپڑا نیچے بچھایا، موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اس پہ رکھا، اس کپڑے میں لپیٹ دیا، اور لپیٹنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، جلتے تندور میں ڈال دیا. گھر میں جو تندور میں روٹیاں پک رہی تھیں، جو معاملہ تھے اس میں ڈال دیا. اللہ اکبر. فرمایا مریم دروازہ کھول دو. دروازہ کھلا، سارے جاسوس اندر داخل ہو گئے. کہنے لگے بتاؤ یار خان، یہ عورت جو تمہارے گھر میں آئی یہ تو دائی ہے، یہ کس لیے آئی تھی؟ اب اللہ کے نبی کی والدہ ہے نا، سچی بات کریں. اللہ کے نبی کی والدہ نے فرمایا میری دوست مجھ سے ملنے آئی. اور آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ عورت تو میری دوست ہے، واقعی وہ آپ کی دوست تھی؟ پھر جاسوس آپ کی والدہ محترمہ کو دیکھنے لگ گئے. کیوں دیکھنے لگ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بچہ جنتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک پیلے پن کا شکار اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، اس کے بدن میں کمزوری آتی ہے، وہ عورت چل نہیں سکتی فوراً. اور آپ جانتے ہیں جتنے شادی شدہ ہیں، جتنے صاحب اولاد ہیں، کہ اس وقت جو ہے وہ خاتون کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہ عورت پہچانی جاتی ہے کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے. لیکن اللہ اکبر، ایسی کوئی کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے جسم پر نہیں تھی. بالکل حشاش بچہ، بالکل حشاش، کوئی ایسی پریشانی نہیں، کوئی چہرے پر جو ہے کمزوری کے آثار نہیں. انہوں نے سارے معاملات دیکھے، اور معاملات دیکھنے کے بعد وہ چلے گئے. آپ کی بہن مریم نے دروازہ بند کیا، کہا امی جان بتائیے میرا بھائی کہاں تھا، آپ نے میرے بھائی کو کہاں چھپایا؟ اب یارقہ کو خیال آیا، او ہو، حضرت یارقہ دوڑی تندور کی طرف. جب تندور میں جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ آنکھ گلو گلزار بن چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تندور میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اپنی ماں کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اپنی بہن کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. والدہ جو پہلے سمجھ چکی تھی کہ یہ عام بچہ نہیں، یہ تو اللہ کا منتخب بندہ ہے، اب انہیں یقین ہو گیا. والدہ محترمہ اللہ اکبر تندور سے، اس تندور سے اپنے شہزادے کو نکالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باہر آیا. اب یہاں پر میں ایک اور بات عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے کتنے دن بعد روئے؟ ہمارا بچہ تو پیدا ہوتے ہی فوراً روتا ہے نا، سوچو اگر بچہ نہیں روئے سارے گھر والے رونے لگ جائیں. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے کتنے عرصے بعد روئے؟ تو مجھے ایک قول ملا ابن جریج کا. ابن جریج نے کہا کہ بے شک آپ چار مہینے کے بعد روئے، چار مہینے کے بعد روئے تو پڑوسیوں وغیرہ کے اب قطرہ سامنے آ گئے. اب گھر میں سے بچے کی رونے کی آواز آ گئی، اب تو یہ پڑوسی بھی آ کر کے پوچھیں گے، اور یہ جاسوسوں کو جا کر کے اطلاع دے دیں گے. اب کیا کیا جائے؟ یہ کیا معاملہ ہوگا؟ اب ایک عجیب و غریب کیفیت والدہ پہ بھی طاری ہے اور بہن پہ بھی طاری ہے. آئیے اب قرآن کیا کہتا ہے. 20واں پارہ سورہ القصص ہے، آیت نمبر 7 ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا. اب بڑی شاندار بات ہے کہ دل مچل جاتا ہے اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی بندے سے. ذرا غور سے آپ سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان، بہن پریشان کہ اب اس بچے کا کیا کریں، بھائی کا کیا کریں، کیا ہوا؟ رب نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو، ڈر لگے، تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ کہیں سب کو بتانا چل جائے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو اسے دریا میں ڈال دے، نہ غم کر نہ ڈر یارقہ، ہم تیری اولاد کو پھیر لائیں گے اور اس کے ماتھے پہ تاج رسالت کو سجائیں گے. ڈر لگے، کوئی فکر دامنگیر ہو، کہ اب بچے کا کیا ہوگا؟ بچے کو ڈال دینا دریا میں، یعنی دریا نہیں بننا، ڈال دینا، یہ نہیں سوچتا کہ بچہ ضائع ہو گیا، مچھلیاں کھا گئی، سمندر کی تہ میں پہنچ گیا، نہیں، ڈال دینا، ہم اسے دوبارہ تیری گود میں لے کر کے آئیں گے، اور یہ بھی سن لے، گود میں بھی لے کے آئیں گے اور اس کے ماتھے پہ تاج نبوت کو بھی سجائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا اب غور فرمائے، اللہ نے کیسی شاندار تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو۔ اب کیا ہوا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سمجھ گئی کہ اب اس بچے کو میں چھپا نہیں سکتا، رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ جا کر کے جاسوسوں کو اطلاع دے دیں گے، سارے فرونی آ جائیں گے اور میرے بچے کو میری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، اب بڑی پریشانی، کیا کریں؟ تو آپ کی والدہ محترمہ ایک بڑائی کے پاس گئی جو صندوق بناتا تھا، اور اسے فرمانے لگی کہ مجھے ایک صندوق چاہیے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو صندوق کیسا چاہیے؟ کہا اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے، اس کی گہرائی اتنی ہونی چاہیے، اس طریقے کا ہونا چاہیے۔ تو اس نے پوچھا یارے کا، اس صندوق کا آپ کیا کریں گے؟ اب نبی کی والدہ ہے نا، جھوٹ نہیں بول سکتی، فرمانے لگی اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور تم جانتے ہو کہ فرعونی بچوں کو ذبح کر رہا ہے، تو میں اپنے اس بچے کو اس صندوق میں لٹاؤں اور اس صندوق کو بند کر کے میں اپنے بچے کو دریا نیل میں ڈال دوں گا۔ اب اس کے ہاتھ کو یہ قبر لگ گئی، اس نے کہا یہ جا کر کے میں فرعونیوں کو اطلاع دوں گا تو مجھے تو بڑے مال و زر سے نوازا جائے۔ اس نے صندوق فروخت کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق لے کے نکلی، ادھر یہ بڑائی فرعونیوں کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا ڈال دے، گھبرا نہیں، ڈر نہیں کر، پھر لائیں نبی بنائیں، انتظام بھی تو ربی فرمائے گا۔ اب یہ جیسے ہی فرعونیوں کے پاس پہنچا، کچھ بولنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، گونگا ہو گیا، اب ہاتھ کے اشارے کر رہا ہے، اور اس وقت کوئی گونگا ہے تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اس کو کیا ہو گیا، بھگا بھگا دیا۔ جیسے ہی اپنی دکان کے قریب پہنچا، پھر اس کی زبان مل گئی، بولنا شروع ہو گیا، انعام کے لالچ میں پھر گیا، پھر اس کی زبان بند ہو گئی، پھر فرعونیوں نے بھگا دیا۔ تین بار ایسا ہوا، چوتھی بار جب گیا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی، نابینا ہو گیا، واپس لوٹنے لگا، سچی توبہ کی کہ مولا وعدہ کرتا ہوں اس قبر کو اب میں کسی کے سامنے عام نہیں کروں گا۔ بس وعدہ کیا، اللہ نے زبان بھی عطا فرما دی، آنکھیں بھی عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے سر، اب یہ ایک رخ میں نے آپ کو بتایا، اب اس کا ایک دوسرا رخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، اور فرعون اس سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اس کی اس بیٹی میں ایک عیب تھا، وہ عیب یہ تھا کہ اس کی بیٹی پر برف کے نشانات تھے، وہ سفید سفید جسم پر جو اسپاٹ پڑ جاتے ہیں داغ، یہ نشانات اس کے پاس تھے، اس کے جسم پر تھے۔ اس نے لاکھ علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک ہو کے نہیں دی، تو اس نے کہانیوں اور جادوگروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگا، اب یہ رب کا انتظام آپ دیکھیں کتنا شاندار، میں اس کو پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا میں، کہ ڈال دینا دریا میں، ہم اسے لوٹا لائیں گے دوبارہ، ہم اسے لوٹا لائیں گے، تاج رسالت کو سجائیں گے، دوبارہ آئے گا بیٹا، اب رب کا انتظام آپ دیکھیں کتنا شاندار۔ ادھر اس کی زبان بند کر دی، اس کی آنکھیں بند کر دی، اس نے سچی توبہ کی، سب کچھ دے دیا۔ اب ادھر فرعون کی بیٹی ہے، جسم پہ برف کے نشانات، فرعون کے دماغ میں بات ڈال دی کہ تیری اتنی اچھی بیٹی اور تیرے پاس اتنا روپیہ پیسہ، تو علاج نہیں کرا سکتا؟ بڑے علاج کرائے، ٹھیک نہیں ہو رہی، کہینوں کو بلا لیا، جادوگروں کو بلا لیا، کہا بتاؤ اس کا علاج کس طریقے سے ہو۔ تو جادوگر کہنے لگے بادشاہ وقت، اب تو ایک ہی صورت ہے تمہاری بیٹی کے علاج کی۔ کہا وہ صورت کیا ہے؟ کہا وہ صورت یہ ہے کہ فلانی تاریخ ہونی چاہیے، فلاں دن ہونا چاہیے، فلاں مہینہ ہونا چاہیے، دن کا وقت اور سورج کی روشنی اتنی ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا پھر کیا ہو؟ کہا پھر اس دریا میں سے کوئی ایسی چیز نکلے جو یا تو انسان ہو یا انسان سے مشابہ ہو. اگر اس کا لعاب نکال کر تمہاری بچی کے ان برف کے نشانوں پہ لگائیں گے تو تمہاری بچی کو شفا حاصل ہو جائے گی. اب یہ انتظام ہو رہا ہے رب کی طرف، کتنا شاندار انتظام. ادھر والدہ محترمہ تیاری کر رہی ہیں اپنے بچے کو صندوق میں ڈالنے کی، ادھر صندوق لے کے جا رہی ہیں، ادھر یہ معاملات ہو رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے، اب اس تاریخ اور اس دن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ آئے، وہ دن آئے. واقعی وہ تاریخ آ گئی اور وہ دن آ گئے، وہ لمحات آ گئے. روشنی بہت تیز ہے. کہتے ہیں دریائے نہر سے، دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف آتی تھی. اب یہ سب ادھر بیٹھ گئے، تخت وغیرہ لگا کے بادشاہ ملکہ سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے شہزادے کو صندوق میں رکھا. صندوق میں رکھنے کے بعد صندوق بند کی، اپنی بہن اپنی بیٹی حضرت مریم کو لے کے آئی، ان کے سامنے صندوق دریا نیل میں ڈال دی. فرمایا مریم اس صندوق پہ نظر رکھنا، میں تو گھر جا رہی ہوں، تم اس صندوق پہ نظر رکھنا کہ اب یہ جاتا کہاں ہے اور جہاں جائے وہاں پہ پہنچ جانا. اس سارے معاملات آ کر کے مجھے بتانا کہ کیا کیا ہوا. کہا ٹھیک ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق ڈال دیا دریا نیل میں، اب یہ صندوق تیرنا شروع ہوا اور یہ صندوق اسی راستے پہ چل پڑا کہ جو نہر فرعون کے محل کی طرف جا رہی ہے. وہی وقت، وہی دن، وہی لمحات یہ صندوق تیرتا ہوا آ گیا اور ایک جگہ پر ٹھہر گیا. کچھ فرعونیوں کی نظر پڑ گئی، انہوں نے فرعون کو بلایا، کہا بادشاہ وقت جلدی آئیے، جلدی آئیے. کیا ہوا؟ کہا دیکھیے یہ صندوق پہلے کبھی نہیں دکھائی دیتا تھا، کوئی چیز رکی ہوئی ہے، کوئی صندوق دکھائی دے رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے لائیے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں آپ کی بیٹی کا علاج ہو. چنانچہ اس نے تیراک بھیجے، وہ صندوق لے کر کے آئے، صندوق رکھا گیا. فرعونیوں نے بڑی کوشش کی مگر صندوق نہیں کھل سکتا، صندوق کو توڑنے کی کوشش کی مگر کوئی سامان اس صندوق پہ اثر ہی نہیں کرتا. اب ہوا کیا، ذرا اسے آپ سماعت فرمائیں. اب ہوا یہ کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ، یہ فرعون کی بیوی، بہت نیک، میں مختصر ان پہ گفتگو کر دوں، نیک عورت تھی، انبیاء کرام کی نسل میں سے تھی، غریبوں مسکینوں پر بہت زیادہ مہربان تھی، شفیق خاتون تھی، ایمان قبول کیا مگر ایمان کو چھپایا ہوا تھا. جب فرعون کو ان کے ایمان کا علم ہوا، اس نے بہت تکلیف پہنچائی لیکن یہ اپنے ایمان پہ جو ہے وہ قائم رہی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے، حضور نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے مرد کمال کو پہنچے اور عورتوں میں سے صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کمال کو پہنچی، اور عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت ایسے ہے کہ جیسے سوریت کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے. سوریت کس کو کہتے ہیں؟ شوربہ. شوربے میں آپ روٹی کے ٹکڑے کر دیں، اس کو بھگو دیں، یہ سوریت ہے. یہ اس وقت بہت بڑی غذا تصور ہوتی تھی اور بے شک بڑی غذا ہے آج بھی، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا. تو اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سے خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون سب عورتوں سے افضل ہیں، اور چار میں سے فاطمہ اور مریم افضل ہیں. اب اس پر گفتگو ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل کون سی عورت ہے؟ تو اکثر اہل علم نے کہا کہ سب سے افضل عورتوں میں اگر کوئی عورت ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو اپنا جگر کا ٹکڑا قرار دیا. تو اللہ اکبر، تو اس پر گفتگو ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب ہوا کیا، آئیے وقت بہت چھوڑا رہ گیا. حضرت آسیہ دیکھ رہی کہ فرعون صندوق توڑنے میں لگا ہوا ہے، فرعونی لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹوٹ نہیں رہا. اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ دور تھی، دور سے حضرت آسیہ نے صندوق میں کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھی، وہ پہچان گئی کوئی نور ہے کہ جو چمک رہا. یہی وجہ ہے شاید کہ اس نور کو، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے، حضور کے نور کی ایک روشنی ہے، ہم سنی ہی سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اللہ اکبر ایمان دل میں ہے، حضور کی محبت دل میں ہے، تو جبھی تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت آسیہ نے دیکھ لیا، فرمایا سب بڑھ جائے۔ حضرت آسیہ قریب آئیں، حضرت آسیہ نے نرم و نازک ہاتھوں سے صندوق کھولا، صندوق کھل گئے۔ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے لیٹے ہوئے اور چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس نے دیکھا اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ حضرت آسیہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، گود میں لے لیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سارے جادوگر آ گئے، کہنے کہ بادشاہ وقت اس بچے کا آب لعاب نکالیں، اپنی بیٹی کے جسم پہ لگائیں، جہاں پہ برف کے نشانات ہیں آپ دیکھیں بیٹی کو شفا ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا نکالو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب نکالا حضرت آسیہ نے، اور فرعون کی بیٹی کے جب جسم برف والے نشانات پہ لگائے، اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اسی وقت برف کے نشانات ختم ہو۔ جادوگروں نے کہا ہم نہیں کہتے تھے ایسی چیز نکلے، ایسا ہو، یہ تاریخ ہو، تمہاری بیٹی کو شفا ہو جائے گی۔ دیکھو تمہاری بیٹی کو شفا ہو گئی۔ اب معاملہ آ گیا بچے کا، اب فرعون کہنے لگے اے بادشاہ وقت، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں کہ جس سے آپ کی حکومت کو قتل، جو آپ نے خواب دیکھا تھا، جو تعبیر بیان کی، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، چنانچہ اس بچے کو قتل کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے جا کر آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ حضرت آسیہ بیچ میں آ گئی، اللہ اکبر، حضرت آسیہ بیچ میں آئی اور حضرت آسیہ فرمانے لگی یہ وہ بچہ نہ ہو، یہ جو کہہ رہے ہیں جو آپ کے لیے قطرہ بنے۔ حضرت آسیہ فرمانے لگی آپ کو قطرہ تو اس بچے سے ہے نا جو آپ کے ملک میں پیدا ہوا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے ملک میں پیدا نہ ہوا۔ چلیے، فرعون نے کہا کہ کیا وجہ کہ یہ میرے ملک میں پیدا نہ ہوا ہو؟ کہا اپنے ملک میں پیدا ہونے والے سارے بچوں کو دیکھ اور اس بچے کو دیکھ، اتنا خوبصورت بچہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کے ملک میں پیدا ہو، یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے ان کے دریا میں ڈال دیا، کوئی اور وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں۔ آپ اس بچے کی آنکھیں نہیں دیکھ رہے، اس بچے کی پلکیں نہیں دیکھ رہے، اس بچے کا وجود نہیں دیکھ رہے، اس بچے کا ہاتھ نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے پاؤں نہیں دیکھ رہے، اس کے گال نہیں دیکھ رہے، کتنے خوبصورت ہے۔ ارے یہ بچہ تو بیٹا بنانے کے قابل ہے، ہمارے گھر بیٹی ہے مگر بیٹا نہیں ہے۔ تو فرعون ایسا نہیں کر لے کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون تیار ہے کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو جو ہے وہ بیٹا بنا لیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ اکبر، اور اس کو قرآن نے بیان کیا، بیسواں پارہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 9 اور 8 ہے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ قرآن فرماتا ہے اور وہ بے قبر تھے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آسیہ کی گود میں، حضرت آسیہ کی گود سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ اللہ تعالی نے اپنی طاقت دنیا کو دکھا دی کہ جس بچے کو روکنے کے لیے تم نے 70,000 بچے مارے، اس بچے کو میں نے پیدا بھی کیا تمہارے ملک میں، اس بچے کو میں تمہارے محل میں لے کے آ گیا، اس بچے کو میں نے تمہاری گود میں پہنچا دیا، لیکن تم اس بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، دکھا دی، اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی گود میں، اب رونا شروع کر دیا بھوک کی وجہ سے۔ فرعون نے آسیہ کو دے دی، آسیہ بہلا رہی، بچے کو عموماً آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ تھوڑی سی حرکت دیتی ہے، تھوڑا اچھالتی ہے اور پیٹ پہ ہاتھ لگاتی ہے خاموش کرنے کے لیے۔ اب یہ معاملات چل رہے ہیں، فرعون نے کہا لے کے آؤ جتنی دودھ پلانے والی خواتین، لے آؤ 2-5 منٹ بس، لے آؤ سب کو جتنی دودھ پلانے والی خواتین ہیں۔ ساری خواتین آ گئی، ایک خاتون کی گود میں دیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے پستان سے منہ نہیں لگایا، دودھ نہیں پیا، دوسری عورت دودھ نہیں پی، تیسری عورت دودھ نہیں پیا، چوتھی عورت دودھ نہیں پی، جتنی عورتیں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دودھ نہیں پیا۔ اور قرآن نے اسے بیان کیا اور ہم نے پہلے یہ سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی، ساری دائیاں حرام ہو گئی، دودھ نہیں پیا. حضرت مریم آپ کی بہن اس وقت محل میں موجود تھی، سب دیکھ رہی تھی. آسیہ سے کہنے لگی، آپ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں نا کہ اس بچے کو بھوک لگ رہی ہے اور یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا. ہاں کہا، میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں جو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ان خاتون کو لے آئیں، وہ دودھ پلائیں گی تو یقیناً یہ بچہ دودھ پیے گا. اب فرونی کہنے لگتا ہے، پکڑو اس لڑکی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتی ہے کہ یہ بچہ کہاں پیدا ہوا، کس کی اولاد ہے. آپ دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے کہ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں ان گھر والوں کو جو اس کے خیر خواہ ہیں. وہ بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں. فرمانے لگی کہ یہ گھر والے جو ان کے ہیں وہ حضرت آسیہ کے خیر خواہ ہیں نا، وہ اس بچے کی بھی خیر خواہ ہوں گے کہ جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا، خیر خواہ ہیں. فرعون نے کہا جاؤ لے کر کے آئے. اب یہ گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد سارے معاملات اپنی والدہ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اب ماں جس بچے کو بچانا چاہتی تھی فرعون سے فرعونیوں سے، وہ بچہ محل میں پہنچ گیا، وہ بچہ گود میں پہنچ گیا، ماں حیران. اب قرآن نے اس کو بیان کیا اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی، اگر ہم ڈھارس نہ بناتے اس کے دل کو کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. اور اس کے بعد قرآن نے فرمایا، اور ہم نے سبھی دائیاں اس پر حرام کر دی. تو بولی، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دے، وہ اس کے خیر خواہ ہیں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو، غم نہ کھائے، جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مریم پہنچ گئی، امی جان ایسا ایسا ہو گیا، ہمارا بھائی تو فرعون کے محل میں، فرعون کی گود میں، آسیہ کی گود میں. ماں بے قرار ہو گئی. اب ماں کو جو بچے سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت کہاں سے لاؤ گے؟ ماں بے قرار ہو گئی، تڑپنے لگی. اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بنا دی، کہا اب چلیے، میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرعون کے محل میں داخل ہوئی، جیسے ہی قدم رکھا، مفسرین اہل علم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خوشبو سے سمجھ گئے کہ میری ماں فرعون کے محل میں داخل ہو چکی ہے. اب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رونا بند، ماں آ گئی نا، رونا بند. اب والدہ قریب ہوئی، فرعون نے کہا ادھر آؤ، کیا نام ہے؟ یا رفقہ، لو اس بچے کو لو، دودھ پلاؤ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے لیا، آپ خاموش، اپنی ماں کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے. ماں نے چادر ڈب دی، دیکھ کر کے مسکرا رہے. اللہ اکبر. اب اگر میرے پاس وقت ہوتا بتاؤں کہ جدید سائنس کیا کہتی ہے اس وقت. جدید سائنس باقاعدہ اس کا پریکٹیکل ہے اور پوری اس کی رپورٹ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، کالا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، جیسے ہی ہو، ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں جس وقت ہوش میں آتی ہے فوراً کہتی ہے بچہ لے کے آؤ میرے پاس. بچہ لایا جاتا ہے تو ماں فوراً بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے تھوڑی دیر تک. جدید سائنس کہتی ہے کہ بس اس ماں کے وجود میں بچے کی خوشبو بیٹھ جاتی ہے، وہ ہزاروں کے مجمع میں پہچان لے گی کہ میرا بچہ کون ہے، یہ وجہ ہے جو وہ سینے سے لگاتی ہے. اللہ اکبر. اور ادھر معاملہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ میری ماں کون ہے، والدہ آ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، بیٹھ گئی، دودھ پلانے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے، کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں. اب فرعون حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے یارقا، اتنی عورتیں آ گئیں، دودھ پلایا، کسی کا دودھ نہیں پیا، تمہارا دودھ اس نے کیوں پیا؟ تو اس کو بھی مفسرین نے بیان کیا کہ آپ کی والدہ فرمانے لگی، بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھا، میرا لباس ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھی خوشبو استعمال کرتی ہوں. آج تک میں نے جس بچے کو بھی دودھ پلایا اس نے ضرور میرا دودھ پیا. کہا یارقا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، دودھ پلاؤ، دیکھ بھال کرو، ہر مہینے اتنا پیسہ تمہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، گھر آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رخا، دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا، ڈال دے بچے کو دریا میں، ہم اسے لوٹ لائیں گے، اس کو نبی بنائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اللہ نے فرمایا یا رخا ایک وعدہ ہم نے پورا کر دیا، ہم نے واپس تیری گود میں لوٹا دیا، یہ سب قتل کرنا چاہتے تھے نا، دیکھا کیسے بچایا، واپس لوٹا دیا۔ اور اب دوسرا وعدہ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یقین رہے کہ اب یہ میرا بچہ رسول ضرور بنے گا، اس کے ماتھے پہ تاج رسالت جو ہے وہ ضرور سجایا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کی مدد کس طریقے سے فرماتا ہے۔ یہ سارے معاملات میں آپ کے سامنے رکھے، گفتگو کو میں نے طول دیا، ورنہ میں گفتگو کو سمیٹ بھی سکتا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ آپ یہاں سے کچھ معلومات لے کے اٹھیں، یہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ ضائع نہ ہو، آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے محبوبوں کا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند مقام ہے۔ واپس لوٹا دیا، گھر میں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کے معاملات کیا ہے، انشاءاللہ وہ میں آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت زیادہ لگا ہے، اور مجھے بھی جو ہے جب آپ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ معاملات ایسے ہیں، اس گفتگو کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا لطف اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، میں خواہش ہوتی ہے کہ قوم کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے اور لوگ جو ہے وہ سنتے رہیں، اور اللہ کے محبوبوں کی شان جب بیان ہو لوگ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے رہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کا دوسرا حصہ میں آئندہ نشست میں عرض کر دوں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔